نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 3، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 254 سے 257 تک. پارا نمبر 3، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 254 ٹو 257. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انفقو، خرچ کرو. مما، اس میں سے جو. رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو. من قبل، اس سے پہلے. ان یاتیا، یہ کہ آئے. یوم، وہ دن. لا بیون، نہ سودے بازی ہوگی. فی ہی، اس میں. ولا خلتن، اور نہ دوستی. ولا شفاعتن، اور نہ سفارش. والکافرون، اور کفر کرنے والے. ہم وہی. ظالمون، ظلم کرنے والے ہیں. اللہ، اللہ. لا نہیں. الہ، کوئی معبود. اللہ ہوا، مگر وہی. الحی، زندہ ہے. القیوم، قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ،